राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 10 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। संत महात्माओं के कृपा प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए? भगवान को याद करना चाहिए। संतों की कृपा हो गई, भगवान की कृपा है। फर्क होना में यही है कि संत होते हैं वो अपना जब जब ध्यान नहीं बताते, भगवान बताते हैं। और बात दोनों सा मानो मेरे नाम का जप करो और मेरा ध्यान कर दो, ये संत नहीं कहते, और भगवान कहते हैं। और आज्ञा पालन मना नहीं करते संत, माता मना नहीं करते, राजी होते हैं। और संग करने के लिए भी राजी होते हैं, बातें सुनने के लिए भी राजी होते हैं। ये भगवान में महात्मा में दोनों है, अपना जब जब ध्यान हमारा ध्यान ऐसे बता दे। ऐसा नाम बताने वाले काल ने भी समान होते हैं। पहले अपने बात चली थी, उसमें ये बात बताई थी कि दो बात पूरी थी परसों। एक तो सेठ की बात चली थी, सेठ जी की बात करना होना और हे करना होने की व्याख्या करे करने करे करना होना नहीं। तो पहले करना है, ये होने में बदल जाए तो बहुत फायदा हुआ। मैं कर रहा हूँ या नहीं, मेरे द्वारा हो रहा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी बात है, हो रहा है। मैं कर रहा हूँ, मैं अभिमान है करता बनेगा, हो रहा है, मेरा हो रहा है। करना होने में बदल जाए, करना होने में बहुत लाभ की बात है, बहुत ऊंची बात होती है। करना होने में बदल जाए कि मेरा जप हो रहा है, तप हो रहा है, सत्संग हो रहा है, पुरुषों का स्वाध्याय हो रहा है, और सब होता है। मैं करता हूँ नहीं, गुणा गुणे सुवर्तन थे, इंद्रिया नहीं इंद्रिया थे सुवर्तन थे, क्रियमाना ने गुणे कर पाने सरोसा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। मैं करता हूँ ऐसा मूढ़ मानता है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। प्रकृते क्रियमानाने गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा करता बनने नान्य गुणे भी करता रहो गुणों का सेवा करता नहीं है ये हो रहा है गुणों से हो रहा है इंद्रिया से हो रहा है प्राणों से हो रहा है प्रकृति से हो रहा है हो रहा ये गीता माया है हो रहा मैं कर रहा हूं नहीं अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हूं माया मंत्र मैं करता हूं ये अहंकार से मोहित ठिकाना करता है हो रहा हो रहा है बहुत बढ़िया चीज है बहुत बढ़िया मैं करता हूं नहीं हो रहा है इंद्रियों के इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे गुणा गुणे से वर्तन थे प्रकृत क्रियमाना ने गुण कर्माणी सर्वस प्रकृत से कर्माणी नान्य गुणे भी करता रहो गीता माया है करने की बात बताई थी परसों परसों धरसों तरसों हो रहा है हो रहा है अगर ये बदल दो बहुत बड़ा काम होगा बड़ा काम मामूली काम नहीं हुआ अगर करना होने में बदल दोगे बहुत बड़ा काम होगा पार्थवाद मार्ग में बहुत बड़ा काम होगा मामूली नहीं है बहुत बड़ा काम होने बदल जा हो रहा प्रकृति के द्वारा हो रहा है गुणों के द्वारा हो रहा है प्रकृति के गुणों के द्वारा गुणों के सिवाय करता कोई नहीं हो रहा निहाल जाओगे निहाल और है में पहुंच गए तो बिलपूर्ण है बिलपूर्ण है मन होने में बदलना करना होने में बदल जाए बहुत बड़ा काम हो गया अमल भी हुआ बहुत ऊंची बात बहुत बढ़िया बात बहुत श्रेष्ठ बात है बहुत अच्छी सूर्यता करो होने सूर्यता हो रहा बहुत फायदा बड़े फायदे की बात है हो रहा अहंकार भी मूढ़ आत्मा करता हमें मन्य थे मूढ़ मन वो मूर्ता नहीं है मूर्खता नहीं करी चले गए अहंकार भूल आता करता भी बने थे क्योंकि अहंकार है अपरा प्रकृति भूमि अपन वायु खंग मन बुद्धि अहंकार ये अपरा प्रकृति आप और जीव परमात्मा के अंश वो अंश नहीं है अहंकार अंश नहीं है मन अंश नहीं है बुद्धि अंश नहीं है ये प्रकृति है भगवान अंश नहीं है आप भगवान के अंश हो तो ये आपको पता लग जाएगा कि मैं अभी नीचे तीन आदमी ये परमात्मा अंश जीवात्मा ये प्रकृति तो प्रकृति में है अहम ये नहीं है हम छोटा जा प्रकृति नीचे उतर गए हम छोड़ गया तो चैतन्य में चले गए पर है तो जल्दी बहुत जल्दी हो जाए अच्छा ये रास्ता है अगर आप कृपा कर दो तो ध्यान हो जाओगे आपका हमारा सब सवाल हो जाए अगर ये बता दो समझ में आए तो पूछो समझ में नहीं आवाए तो पूछो कोई पूछो हो रहा जैसे सब हो रहा पग पके तेरे वृक्षों को तो जल मिलता है परंतु पहाड़ पर जंगल में जल है जल नहीं मिलता आप ही हो रहा ऊंचे हो जाओगे, आप बहुत ऊंचे हो जाओगे, बहुत श्रेष्ठ हो जाओगे। हो रहा सब काम सुनना भी हो रहा है, कहना भी हो रहा है, हाथ धोना भी हो रहा है, चलो फिर तो हो रहा है, जाना हो रहा है, हो रहा है। मैं कर रहा हूं यह अहंकार विमूढ़ आत्मा है। बहुत ऊंचे शरीर, बहुत ऊंचे शरीर। अगर ये होना करना होने में बदल जाए बहुत बढ़िया काम हुआ है। जो जो अर्चन आवे पूछ, इसमें जो बाधा दिखे पूछ, शंका हो तो पूछ, ये तो ऊंची बात है। करना होने में बदल जाए, संसार का काम सब हो रहा, सब हो रहा। करता हूं विभूत आत्मा का ये बात, गीता का सिद्धांत असल हो रहा, हो रहा। बहुत ऊंचे हो जाएगा, अहंकार छूट गया, बहुत अच्छा, बहुत निर्माण, बड़ा भारी काम हुआ, बड़े हो रहा। कर रहा हूं नीचे उतरे, ये अहंकार यहाँ है, भूमि आप अनल वायु खंग मना बुद्धि यहाँ आप आया हो, यहाँ से यहाँ आ गई थी, यहाँ से यहाँ जाना है, वो है, वो कर रहा है, हो रहा है, वो है। इतनी बढ़िया बात है, इतनी ऊंची बात है। कल छेड़ी नहीं बात है, आज भी छेड़ी दे, करना होने में बहुत बड़ा काम हुआ, बहुत साधन में बहुत ऊंचे उठी है, ऊंचे उठ गए भगवान के पास। शरीर द्वारा होता है, मन के द्वारा होता है, इंद्रियों द्वारा होता है, प्राणों द्वारा होता है, होता है। आपके द्वारा होता नहीं है, आप है। एक और बात बताऊं, पहले बताई हुई है, ध्यान देव सुनो सब भाई भाई और बहनों सबको। देखो जागृत अवस्था में और सपनावस्था में मैं करता हूँ रहता है, और सुषुप्ति में गाढ़ नींद में करता नहीं था, और आप है मैं सुख से सोया था, आप रहते हो सुख से सोया, मेरे कुछ पता नहीं था, ये करना नहीं था, ये सदा आपका सबका अनुभव है, सबका अनुभव है। जो होता है अहंकार विभिन्न होता काल में, इंद्रिया सब लय माया में जागते आ जाते हैं, जैसे भैंस को मच्छर खावे पानी में से अड्डू पी लेगा, बस एक बुनिया था बार आई भैंस, ऐसे मैं करता हूं चिप गया, हो रहा है। संसार से ऊंचे उठे पानी में रह गए, और है भगवान, है भगवान, मनो होना है मैं बहुत जल्दी बदल जाएगा, करना होने में बदले में देरी रहेगी। अरे आज आप भी छोड़ दो, अभी सो जा, अभी छोड़ दो, सो जाएगा। इतनी ऊंची बात है, ऐसी बढ़िया बात है। गुणा गुणेश वर्तन्ते इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः प्रकृत्यैव च कर्माणि इदमेव साथ में हो गए तो प्रकृति में हो गए, बस प्रकृति हो उस परमात्मा में चले गए। कहना होने में बदलते ही यहाँ आ जाओ और है मैं यहाँ आ जाओ, कहना मैं होना मैं है मैं पहुंचना हमारा है मन तो कहना होने मतलब बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। जो भाई जो बहन करना होने वाला था मैं करता हूं नहीं हो रहा, प्रकृति के द्वारा हो रहा है, प्रकृति गुणों के द्वारा हो रहा है, इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, गुणों के द्वारा हो रहा है, गुणों के सिवाय करता है ही नहीं। अन्य गुणे भी करता न मेरा दर्शानों से उन्हें वैसे परम व्यक्ति बंद भाव से उन्हें वैसे परम व्यक्ति परम जन जाए तो मैं है मैं पहुंच बहुत बढ़िया बात है। निगर हो रहा हाथों हो रहा है, सब हो रहा है, जाना हो रहा है तो सही वहां जाना हो रहा है, आना हो रहा है, खा रहे पी रहे होना हो रहा नैव किंचित करो मैं थी, नैव किंचित करो मैं थी, ये तो मन पश्चिम सुनना तेरा गरीब बताए देखना सुनना सुनाई से नमी आगे खोलना भेजना छिंक आना वह जमाई आना हो रहा आंखों में इसने कहना हमने पलक पड़ती पलक पड़ती सब गई देवताओं को पता नहीं पड़ते, मछली के पर्व नहीं मछली के पर्व नहीं पड़ते, देवताओं ने नहीं पड़े, देवता जमीन का स्पर्श नहीं करते, देवताओं की छाया नहीं पड़ते, बहुत बड़े काम हो जाए। मैं करता हूँ ये देवताओं में रहता है, मनुष्य में रहता है, पशु में रहता है, कुत्ते में भी रहता है, कुत्तो देख कुत्तो घूर रहे हो मैं बैठो तुम क्यों आयो, कुत्तो देख कुत्तो घूर रहे हो मैं बैठो तुम क्यों आयो, यहाँ पता नहीं है, यहाँ पता नहीं है। अरे बड़ी बात है, बढ़िया उत्तम बात है, उत्तम बात है, बढ़िया बात है। साधक बहुत तेज हो जाएगा, ये जप और ध्यान कीर्तन सत्संग सबसे ऊंची होने बदला में अरे ऊंची बात है। अरे आप कर सकते हो, सत्संग में रहते हो, गंगा स्नान करते हो, कीर्तन करते हो, जप करते हो, अच्छी अच्छी पुस्तक पढ़ते हो, अच्छी बातें सुनते हो, ये सब सार्थक हो जाए, सब सार्थक उनका नहीं होने मतलब बहुत बढ़िया काम हुआ, बहुत ऊंचा काम हुआ, बड़ा अच्छा काम हुआ, करना होने मतलब करना और होना है मैसेज मान परमात्मा है। समो हम सर्वभूत सर्वभूत कण कण में सब जगह व्यापक है परमात्मा सदा है जो कहती हूँ। बहुत बढ़िया बात है, बहुत सार बात है, बहुत ऊंची बात है, बड़ी अच्छी बात है, साधन की बड़ी ऊंची बात है। अरे अभिमान अभिमान दो खाना बना हुआ नहा हो रहा कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किञ्चित् करोति स कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि नैव किञ्चित् करोति स करोति कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि नैव किञ्चित् करोति स इति बढ़िया बात कृष्ण जब सब कुछ हो रहा है तो शास्त्र में जो करने की बात बताया गया है इस धर्म अर्थ काम मोक्ष की पुरुषार्थ की बात बताया गया है तो फिर एक होना मानेंगे या करना मानेंगे होना वो धर्म अर्थ काम मोक्ष हो रहा है श्रवण मनन निर्देशन ध्यान समाधि तक हो रहा है अब बहुत मुख्य बात है मानो संसार के काम हो रहे हैं ऐसे पारमार्थिक काम हो रहे हैं श्रवण है मनन है निर्देशन ध्यान ध्यान नहीं हो रहा है हो रहा ध्यान करता उन्हें है हाँ बहुत ऊंची बात है बहुत दुर्लभ बात है बहुत जगह मिलती नहीं बड़े बड़े विद्वानों को नहीं मिलते ऐसी ऊंची बात हो रहा आप पूछ रही हूँ अपने से कोई शास्त्र विरोध काम करे हाँ तो पाप कर्म करता है कोई वो कहेगा तो काम हो रहा है ना पाप हो ही नहीं सकता पाप बिना कामना के हो ही नहीं सकता काम आद क्रोध हो जाए थे काम क्रोध है काम क्रोध है लोग ये होने में नहीं बताया ये करने में ही आता है होने में आता ही नहीं एकदम नर्वस है काम करो ये करने में आता है कोई न कोई कामना है तब करता है क्रोध है तब करता है लोभ है करता होने में आता कर्मणि अभी प्रवर्तो भी अभी समन्ता कर्म में पड़ता है इकतीस श्लोक तेरवा अथवा इकतीसवा अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा यम अव्यय शरीरस्थोटिकम् देह न करोति न लिप्यते न करोति अभी भी आप करते नहीं अभी आप करने में आ गए पुरुष प्रकृति स्थो ही भूंगते पर जाने वाला प्रकृति में सिद्ध हो जाते हैं तब आता है कर्म नहीं अभी प्रवृत्त हो गई देव से बहुत ऊंची बात है बहुत बढ़िया बात है हर एक बात है बहुत बढ़िया बहुत ऊंची बहुत बहुत ऊंची जिसे समस्त विकार जड़ विभाग में है बिल्कुल जिसे काम क्रोध लोभ मोह जिस जड़ विभाग में है तो सब गुणा गुणे से वर्तन थे मान लिया जाए तो मान नहीं सकते मान सकते नहीं बिना कामना के कैसे मानोगे मन में कोई नहीं कामना होगी तो करता अपना आवेगा ही भोग के लिए करता है तो भोग होगा भोग और करना पड़ा चाहते हैं योग हो जाएगा योग हो जाए योग भोग और योग खूब विचार करो समझना सब बढ़िया श्लोक है अठारहवें और सत्रहवां अथवा भी सैमान लोका नहंती ना नहीं होते नहंती ना नहीं होते नहंती करता नहीं एकदम देते भोग नहीं ना कर्तृत्व है ना भोक्तृत्व है इससे ना अहंकृत्व भाव अहंकृत्व भाव नहीं बुद्धि से न लिप्त है ना 14 श्लोक बहुत बढ़िया, बहुत ऊंचा। जैसे ना अहंकृतो भाव, मैं करता हूँ भाव नहीं, बुद्धि जैसे लिप्त है, भोगता नहीं, करता है भोगता, प्रकृति एक रिमांड है। एक नई बात है ना उसमें है, नई बात, सब क्रियाएं प्रकृति में हो रही है, अपने में कोई नहीं हो रही, ये नई बात पकड़ते नहीं, एक नई बात। अब सुनाओ कीर्तन हो रहा, कीर्तन भी हो रहा, कीर्तन हो रहा, पुस्तक हो रहा, श्रवण हो रहा है, कहना हो रहा है, न हो रहा, पश्चिम सुन सदन पसंद तेरा करिया है।